Következő műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Nevezd meg a három kedvenc filmedet, és megmondjuk, ki vagy. Charlie angyalai, Titanic, 51. randi. Te egy igazi plázacica vagy. Kérlek, Berlin fölött az ég, aranypolgár, és természetesen a patyomkimpán célos. Te egy menthetetlen sznob vagy. Hát, kutyaszorítóban keserű méz, Leon a profi. Te egy tipikus budai értelmiségi gyerek vagy. Egy dolog viszont közös bennetek. Mindegyik ötökre ráfér, hogy hallgassátok a Hétmesterlövészét. Szervusztok, ti kedves hallgatók, ez a Hétmesterlövésze a szokásunk szerint 3-5-ig. Számítunk a figyelmetekre. Csonka Berta kolléganőmmel, én Puzsér Robert vagyok, 0629986986 az SMS számunk. Ez pedig a Rádió Café a 98.6-os frekvencián. Biztos, hogy létezik még olyan szolgálati közlendő, amit elfelejtettem, de azért talán nem is kár. A mai adásban olyan dolgokról lesz szó, és olyan véleményekért leszünk felelősek, amelyek a szerelem témakörében vélhetőek, de nem a hagyományos vagy szokványos módon. Tehát most nem azokról a boldog, éteri magasságokba repítő, vagy gyötrelmes, de a végén happy end-el kecsegtető szerelmes filmekről lesz szó, amelyek általában jellemzőek erre a témára, hanem olyan jó elcseszett szerelmes filmek lesznek. Tehát olyanok, amik aztán így vagy reménytelenek, vagy kilátástalanok, vagy boldogtalanok, vagy mindez így együtt. Én azt vettem észre ezt a 4 filmet egyben végignézve, ami eléggé ritka, azt hiszem az ember életében, hogy van egy téma és megnézi azt a 4-et egyszerre, hogy az életben nagyon sokszor egy adott szituációban látunk egy adott filmet, és akkor megpróbálunk belőle általánosítani, hogy na hát ilyen a szerelem, és akkor ráhúzzuk arra a szituációra, amiben mi is vagyunk. És ebben a 4 filmben az lesz szerintem az érdekes, hogy talán a 4-ből általánosíthatunk, ha szeretnénk, és ez egy fejlődés történet, én úgy gondolom, úgy látom, és az elején egy olyan általános, egy olyan jellemző szerelemből, talán nem is szerelemből, inkább rajongásból indulunk ki, ami mindannyiunk gyerekkorának része volt. Lehet, hogy nem egy adott ember az életünkben, hanem mondjuk egy poszter a falon, egy popsztár vagy akárki más, de minden esetre ez az egyirányú rajongás, vágyódás, álmodozás életünk része volt. TV-sorozat karakterekbe is szerelmes lehet az ember. Én voltam is annak idején. Persze meglehetősen... Nem tudom már. Mi az, nem tudod már? Hát csak rá emlékszel. De valami teljesen halálosan gagyi sorozat, ilyen suli komédiában volt valami csaj, aki mindig lázongott, vagy mindig valami aktivista, vagy aktív volt, és mindig petícióval... Nem tudom melyik volt, de az régebben, szerintem ez régebbi sztori. Igen, bocsánat, szóval a gyerekkorodban. Igen, tehát kellően magányosnak, meg retardáltnak kell lenni hozzá, meg túl sok illúzió és túl kevés csaj, tehát hogy így vagy túl kevés tapasztalat, és akkor ezekkel az illúziókkal egy tévésorozat karaktert, amik hát köztudottan a leghitványabbul kidolgozott karakterek, és tökéletesen fel lehet tölteni minden illúzióval, és aztán amikor véget ért a tévésorozat, akkor engem ő elhagyott. És akkor én ezt átéltem, hogy én elvesztem őt, és többé nem fog petíciókat irogatni, meg mindent. Tehát ami a kapcsolatunk része volt. Tehát ez volt a kapcsolatunk dinamikája, hogy ő irogatta a petíciókat, én aláírtam azokat a petíciókat képzeletben, mert persze sose tőlem kérte, sajnos, a céda. Szóval, tehát akkor a szerelmi evolúció tulajdonképpen úgy kezdődik az ember életében, hogy egy magányos rajongás valaki felé. Ezt meg kell mindenkinek élnie, ezt a magányt. Ez az első film, amiről beszélünk, ez a Maléna, a Giuseppe Tornatore-nak, meg a Koltai Lajosnak a filmje, amelyben a Monica Bellucci, az az éteri szépségi nő, aki a fiatal Renato álmainak a tárgya. Én fia, mik a száraz földön, a vizen és a levegőben harcoltok, fekete inges forradalmáról, Olaszország és az Albán Királyság polgárai, hozzátok szó! Apámat kivéve, aki nem rajongott a Duce-ért, a városban mindenki örült a hadüzenetnek. Honnan is tudhatták volna, hogy életünk örökre megváltozik? A haza azonnali cselekvésre szólít. Eljött a visszavonhatatlan döntések órája. Piné, szerinted ennek a hangyának leesett már, hogy mindjárt kinyúvasztjuk? Honnan tudná? Ha annyi esze van, mint neked, még fingja sincs róla. A hadüzenetet eljuttatta a nagykövetekhez! Uram, mosd el a vétkünk, Mária, könyörög értünk! Uram, mosd el a vétkünk, Mária, könyörög értünk! És ezzel ez el is van intézve, igaz? Tehát, hogy semmi, kinyírnak egy hangyát, aztán elmondanak egy ívet, de minden átélés nélkül. Tehát tényleg, úgy, mint egy memoritert. Ezt már így betanulták, ezzel mossák el a bűnöket, és aztán lehet tovább lépni a következő izgalmas és inspiráló bűnök felé. Jó, hogyha vannak ilyen technikák az ember életében. Jó, hát a katolicizmus ezt megcsinálja. Tehát ott aztán tényleg a Mária, az a dolga, nem? Éjjel-nappal dolgozik. Ez a dolga. Na. Ez a film, ez egy gyönyörű szép film, és nem csak a Koltai Lajosnak a fényképezése miatt, hanem Monica Bellucci-nak a hazúról hozott adottságai miatt egyaránt. Tehát, hogy ez a film, ez tényleg a Monica Bellucci-nak a szépsége körül forog. Egy kisvárosban, ahol hát mindenki a Monica Bellucci csüng a tekintetével, aki eleinte egy feleség, aki várja vissza a férjét a frontról, de onnan csak a gyászjelentés érkezik, és később, mint hadiözvegy, egyre inkább az irítségnek, meg a vágynak a keresztüzében találja magát, és egy kényszerpályán mozog mindvégig, de olyan öntudattal, és olyan tulajdonképpen, mint aki a vágóhídra menetel, úgy járja szeli keresztül kasul ezt a várost minden nap, és ügyet sem vet azokra a tekintetekre, az hát egyfelül a nők irigy és gyűlölködő tekintetére, másfelül a férfiak vágytól csöpögő gusztustalan tekintetére, ahogyan vetkőztetik a szemükkel, hát meg a kölyköknek arra naív és igéző tekintetére, amely még nem annyira, talán nem annyira romlott, hát ha valaki, akkor Renato Amorózója legkevésbé. Talán ő az egyetlen, akinek a szerelme, vagy akinek a vágya olyan tiszta és olyan ártatlan, hát pont azért, mert a srác még szűz. De a Monica Bellucci szépsége azért megérdemelne néhány szót. Hát, de szavakkal ez biztos, hogy alkalmas a nyelvere? Hát nagyon jó lába van, olyan segge van. Na, pont Robi, egy kicsit ad, fessük már le, hogy milyen gyönyörű vagy fantasztikus. És hova zülleszti le őt ez a város? De akkor onnan. Is, igen. Azokból az éteri magasságokból. Milyen veszélyes a szépség, milyen veszélyesek a talentumok, ha már itt tartunk, manapság, vagy katolicizmus. Manapság úgy gondolunk a szépségre, mint ami egy nagy erény és egy nagy lehetőség, de ez nem volt mindig így. Manapság sem feltétlenül. Igen, itt a nagyvárosban inkább az előnyeit látja egy nő. Erről te mesélhetnél nyilván. Hát igen, de meg aztán nagyon jól tudod, mégis te mesélsz, Robi. Mesélj, kérlek! Nem, ez volt feltétlenül, de mindennek megvan az előnye és a hátrány, és annyit nem tudott szegény Monica Bellucci, hogy ezt kezelje. De egy ilyen kisvárosban viszont, és főleg a század első felében, már a múlt század első felében, a nők irítsége és a férfiak késóvársága, mint légy a szart. És a képmutatás, így van. Igen. A képmutatás. Úgy kerülgette szegény Malena Scordiát, aki a város legfőbb látványossága lévén nincsen mozi, meg egyáltalán semmi kulturális esemény ezen a nőn kívül, aki felvonul abban a városban nap mint nap. És hát igazából az ő életének a legnagyobb tragédiája az a férjének az elvesztése, mert onnantól kezdve szabad préda lesz. Hát addig létezett egy társadalmi intézmény, a házasság intézmény, ami védte az ő személyét, de onnantól kezdve, hogy a férje meghal, onnantól kezdve ő egy áldozattá válik, és megindul egy zuhanó repülés, amelyet más nem akar, ő pedig nem képes megállítani. Hát ott kezdődik, hogy a szájára veszi őt a város. Egy idő után nem kap munkát. Perbe fogják őt, mert két férfi szemet vetett rá, és az egyik az azt hazudja, vagy azt képzeli, hogy a szeretője, a másik az meg egy katonatiszt, és mint tudjuk, a fasizmusban a katonáknak igen jó az érdekérvényesítő képességük, úgyhogy ezt a szerencsétlen nőt ezt meghurcolják. Egészen egy ideig ez még talán iridlésre méltó is, egy női szemmel, hogy bárcsak ennyi férfi ugyanúgy így összeverekedne az emberért, vagy ennyire csodálatos és szépnek tartanák. De aztán megdugnod kéne az ügyvéddel. Hát aztán meg jó, de hát amíg így nézed, akkor úgy te is beleszeretsz és elképzeled ezt a szituációt, és aztán jön a rossz oldala ugye a szépségnek és ennek a szituációnak kőkeményen. Nagyon kemény fizikai következményei vannak annak, hogyha ennyi férfi kíván téged, és valamelyiknek a segítségére szorulsz. És aztán egyre többnek a segítségére szorulsz. Hát az irigyeid és akik gyűlölnek, megtagadják tőled a segítséget, megtagadják tőled a mindennapi betevő falatot, és vannak, akik megadják, de annak ára van. Tehát igazából a legkomplexebb dolog történik meg ezzel a nővel, mert egyrészt megbélyegzi a romlottságáért, az általuk rávetített romlottságáért a városnak a lakói, másrészt pedig prostituálják. Tehát igazából ők teszik azzá. Tulajdonképpen, kiszolgáltatottá teszik azok, akik romlottnak akarják látni, és ezáltal le is rontják őt, akik pedig élvezik a romlottságának a gyümölcseit, a szexuális gyümölcseit, azok pedig nem átalják behajtani azt, amit vélhető, legalábbis ők úgy vélelmezik, hogy nekik jár. Azért cserébe, azért az élelemért, azért a törvényi védelemért, igazából a város kurvájává teszik ezt a nőt, aki pedig olyan erényes, amennyire csak elképzelhető. Ügyfelem, nem tagadja egy percig sem, hogy fogadta Kadej hadnagyot, és nem titkolja, hogy mind a közben szívében ébredhetett bizonyos rokon szem a hadnagy iránt. Ám a nős Kuzimanóval ellentétben, aki valljuk be, bűnös abban, hogy érzékeinek az öregedéssel járó elhomályosulásában, a vágy részegítő kaleidoszkópjának hamis ábrájában megkezett. Le kell szögeznem, a családos Kuzimanóval ellentétben, Kadej hadnagy nem más. Vagyis nem volt más, mint nőtlen férfi. Nőtlen férfi. Igen, ez az igény. A tények figyelmes vizsgálatai csak is arra mutathat, hogy özvegy Skordiáné nem követett el más bűnt, mint azt, hogy sorsüldözött, magányos és gyönyörű. Íme legfőbb bűne a szépsége, de lám, az irigység, a hazugságok és a gyalázat nem csak a legszörnyűbb kétségbeesésbe hajszolta, de megfosztotta még atya bizalmától is. Miközben ez az asszony még mindig csendes könnyeivel áztatja a ma névtelen sírt a távoli Kelet-Afrikában. Vitánk lázasan forrongó mélyén egy vakmerő, ám attól még épp oly őszinte válasz kívánó kérdés hangzik fel. Egyetlen kérdés. Egy ifjú asszony az özvegység odüsszeája után, melyet a hazaszeretet szabott ki rá, remélhet-e még oltalmat egy új élet menedékén? Van-e joga, hogy új befejezést vágyjon érni saját életének szerelmi történetéhez? E kérdésre, bíró úr, Castelcuto polgárai így felelnek. Igen! Most már békén fog hagyni Kuzimánó? Hogyne. Elmegy gyógyintézetbe küldték a nyomorultat, mert önkéntesnek jelentkezett Kelet-Afrikába. Nem tudja, hogy Afrikát már réges-régen elveszítettük. De hagyjuk Kuzimanót és azt a hitvány Kadejt. Beszéljünk rólunk. 150 lira. Ez minden pénzem. Megvonták tőlem a nyugdíjat. Hát kegyed még nem érti? A tisztelet díjam jóval több ennél. 500 lira, ha tudni akarja. De magától úgyse fogadnám el. Maléna, Maléna. Soha nem képes meghálálni önnek. Könyörűen meghálálhatja édesem. Magába igen, beszél, engedjen el. Istenem, szerelmem. Kérem, ne. Várjon. Várjak. Eleget vártam egész életemben. Nem élhet egyedül ilyen nehéz időkben. Hagyjon engem! Gondoskodni fogok magáról, amíg csak él. Kérem! Szerelmem, madonnám, nem akar újra, mert fővel járni. Micsoda egy förtelmes színjáték volt az, amit ez az ügyvéd előadott abban a perben, rossz vicc pernek nevezni egyáltalán. Ugye arról szólt ez a per, hogy hogy Malina Scordia kikezdett-e egy családos emberrel. Tehát, hogy ilyen ügyekben a Mussolini Olaszországában a törvényhatóság döntött, és hogyha belegondoltok abba, nagyon-nagyon nagy kár, hogy nem láttátok, de mennyire jó, hogy megszerezhetitek magát a filmet, és megtekinthetitek, hogy hogy veri magát ez az állítólagos ügyvéd ebben az állítólagos perben. Tehát, hogy ahogy az pojácáskodik, és pont így képzelem el a Mussolini Olaszországának a jogszolgáltatását, hogy a színház meg a bíróság az nem is olyan sokban különbözött egymástól, és egy per kimeneteléhez nagyon sokat tett hozzá, hogy hogyan pojácáskodik az ügyvéd. De az se egy színjáték, hanem azokkal a ordinári, nagy, széles gesztusokkal ott kalimpál a karjával, és kilencszeresen játszik el minden magánhangzót, az valami köpedelmes, és így képzelem el magát a fasizmust is, ahogyan a Duce előadta magát, mindenki kicsit Duce akart lenni. Rohadt kis portás fülkét megszerzett magának, vagy egy minimális kis hatalmat, az ott már a Mussolini volt. És ez az ócska, olcsó pojácáskodás lengte be az egész fasizmust, nem is lehetett az egészet komolyan venni, hát talán nem véletlen, hogy a görögök is leverték őket, aztán rimánkodott a Duce a Führernél egy SS hadosztályért, aztán bevonult oda egy SS hadosztály, és lenyomta egész Görögországot, amire az olasz hadsereg nem volt képes. Egy rossz vicc volt ez az egész rendszer, és nem lehet komolyan venni. Tehát amennyire komolyan kell venni, vagy komolyan érdemes venni Hitler Németországát, annyira lehetetlen Mussolini Olaszországát, és számos film szól arról, hogy mennyire lehetetlen, többek között a Malina című film. Igen, de a tárgya ennek a tárgyalásnak viszont nagyon érdekes, az, amikor a közösség megpróbálja elhelyezni azt a általában nem jellemző szituációt, hogy van egy fiatal 27 éves nő a közösségben, a társadalomban, akinek nincsen helye. Tehát megpróbálják ezt eldönteni, megpróbálják őt becsukni valahova, de hát aztán nem sikerül, és akkor szegény Malina tovább kell, hogy keresse a helyét, és úgy gondolja, hogy majd ennél az ügyvédnél fogja megtalálni, aki viszont teljes mértékben kiderül, hogy méltatlan, képtelen arra, hogy valakinek a társa legyen. De nem csak ordinári módon néz ki, hát úgy néz ki, mint egy ilyen nagyon rossz rajzfilm figura. Túlzások vannak végig azért a filmben, azt hiszem. Ráadásul az anyja az így megtiltja neki, hogy elvegye feleségül ezt a bombázót. Ez az élete lehetősége volt, és ahelyett, hogy leüvölteni az anyját, vagy egy kicsit összeszedni magát, hogy a nagyságos ügyvéd úr, ehelyett becsicskul. Ahelyett, hogy felnőtt lenne, gyerek marad. És 5 évvel később is az anyja eteti valami cukrás süteménnyel a főtéren. Igen, gyerekként csak vágyni tudsz, szerelmet megélni, partneri kapcsolatot lopni, igen, megélni. Lopni, nem. Igen, szexet lopni esetleg. Igen. Signora Malina, nálam tehetségesebb ember írta, hogy az egyedül igaz szerelem a viszonzatlan szerelem. Most már tudom miért. Régen nem láttam kilépni a háza kapuján, és ha nem is találkozunk, szerelmem csak annál erősebb. A városban azt beszélik, hozzám egy centorbi ügyvédhez. Tudom, rosszul bánnak önnel. A piacon a kofák nem adnak el önnek jó árut, és senkitől sem kap munkát. De hogyan tud majd együtt élni egy kövér vén emberrel, aki eddig egy nőnek sem kellett? Azt mondják, nem fürdik és büdös, mint a kecske. Hogyan állja majd a finom fehérbőre egy vén ember izzadt érintését, aki mindent csak az anyja jóváhagyásával tesz? Signora, tényleg férjez akar menni? Renátó egy ilyen maszturbáló kis köcsökből a film végére Malina Scordia jó szellemévé válik, és az ő életének a megmentőjévé. És az ő sorsának a kovácsává. Az angyalává. Hát igen, igen, igen. Tehát, hogy mivé növi ki magát ez a szerencsétlen, frusztrált kis kamasz, pusztán annak hatására, hogy megkapja a hosszú nadrágot. Mennyit jelent 30 centi nadrág? De nagyon jó különben az olaszos családi jelenetek. Rendkívül szórakoztató. Hát a faterja az fantasztikus. A pofonok a folyosóban. Hát az hatalmas. Egyébként írja a kedves hallgató, ezek az olaszok olyanok, mint az állatok. Ezt már sok maffia film alkalmával is konstatáltam. Igen, de nem mindig olyanok, mint a vadállatok. Sokszor olyanok, hozzánk mint a kedves jószágok sokszor. Máskor az tényleg megvadulnak, de nem lehet komolyan venni őket. Olyanok inkább, mint egy veszett hörcsög. Nem? Veszélyes, meg fertőz is, de nem lehet igazán félni inkább tőle. Inkább egy hangos hörcsög, vagy nem tudom, hogy igen, muszáj. Igen. Hát hangosabban csinálja azt, amit mondjuk mi halkan, de mindegy is. Sokkal inkább ugat, mint harap. Igen. Ilyen ő. Minden esetre a Malina című film az egy gyönyörű példázat nem elsősorban a kisvárosról, és nem elsősorban az emberi közösségről, bár arról is, hanem az emberi nemnek a végtelen esendőségéről, a végtelen gyarlóságáról és a nagyszerűségéről egyaránt. Dissolversi con l'oro dei capelli, finché viva sarà vivo in me solo per te. Most hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Maléna című filmről beszélgetünk abban az adásban, kedves kolléganőmmel, Csonka Bertával, amelyben tragikus szerelmekről, vagy rosszul végződő szerelmekről, vagy reménytelen szerelmekről, vagy amolyan elcseszett szerelmekről beszélgetünk, legalábbis erről szóló filmeket ajánlgatunk. Vagy ha szerelmekről beszélgetünk egyáltalán? Nekem ez az első kérdésem, így átgondolva ezt, hogy lehet, hogy amit szerelemnek nevezünk, az egy egészen, vagy több dolgot nevezünk szerelemnek egyszerre. Én nem értek veled egyet, ne haragudj abban, hogy a szerelemhez két ember kell, és hogy Renátó nem volt szerelmes Malinában, mert az csak egy rajongás volt, de Renátó szerelmes volt, és nem kell két ember a szerelemhez, egy bőven elég a szerelemhez, egy ember szerelméhez, és annak az egy embernek a szerelme az lehet még oly tiszta, és még oly ártatlan, és még oly szép és teljes, anélkül, hogy beteljesülne. Hát én úgy gondolom, hogy egy embernek nem lehet szerelme, az csak ez egy olyan dolog, az ember társas lény, vagy nem lehet célja az a szerelmednek, hogy egyedül maradj. De nem, az a cél, hogy egyedül maradj. Nem, hogy csak a másik nem viszonozza, de attól még szerelem. Az, amikor úgy érzed magad a térben, ami végtelen, mintha belennél zárva egy ketrecbe, amikor az órák úgy telnek, mintha napok lennének, és a percek meg úgy telnek, mintha órák lennének, és nem tudsz magaddal mit kezdeni, és minden percben csak arra bírsz gondolni, hogy mi van vele, miért nem ír SMS-t, vagy miért nem hív föl, vagy mit csinál éppen, vagy biztos más dugja, az a szerelem, és tagadhatatlanul az a szerelem. Ez a szerelem iránti vágy, hogy bárcsak lehetnék valakibe szerelmes, és ilyeneket képzelhetnék valakiről, ez teljesen független a másiktól. Mi váltja ki ezt az érzést? Aki a szerelem iránti vágyat érzi, az nem szerelmes, csak nagyon szeretne szerelmes lenni, mert tudja, hogy az élete, az életének az értéke, a cselekvésének a tétje, a perceinek a súlya, az mennyit nyer, mekkora szintet lép annak hatására, hogyha szerelmes. Éppen ebből az, a tudatból... Az vágyik a szerelemre, de... Ebből a tudatból pörgeti fel az ember azt, ha talál végre valakit, akkor elkezdi egy olyan magasságba emelni, hogy már megőrül, hogy miért nem hívja vissza, miért nem ír vissza neki, mit csinálhat, és miért nem föl... És ez nem, nem. Szerelem. Ez a rossz útja, ez a reménytelen vonzódás, amiből az, kihagyjuk a másikat. De mi az, hogy kihagyjuk a másikat? A másik akar kimaradni belőle. Nem az, a másik, nem adunk neki alkalmat, vagy nem kapunk alkalmat, nem ebbe az irányba kéne menni. Milyen irányba? Partnert kell találni a szerelemre, és ezt a szituációt te magad választhatod meg. Dehogy választhatod meg? Beleesel valakibe, aztán azt majd az Isten tudja, hogy ő azt viszonozza-e vagy sem. Ez a beleesel valakibe, ez a te vágyad a szerelem iránt. Miről tudod, beszélsz? Hogy az életed és akkor lesz szép. És ezt miért projektálod rám? Nem, most ezt általában, ne haragudj, kevésbé nem is lehetne igazad, ne haragudj. Tehát, hogy gondolod azt, hogy az nem szerelem, amit a másik nem viszonoz, ja, és hogy az mindjárt rögtön a te hibád. Tehát, hogyha te túlságosan is szerelmes vagy, és túlságosan is vágysz a másikra, hát azzal gyakorlatilag a másikat lehetetlenné teszed, hogy ő szerelmes legyen belén. Önző vagy, igaz? Nem, lehetetlenné teszed azt, hogy megismerd. Tehát nem tudod megismerni egy bizonyos idő után, bizonyos projekciók után, bizonyos leírod, hiszen nem írt vissza 3 órán belül, tehát akkor te már megoldottad a szitút. Ő egy megbízhatatlan, rossz meg, ember. Nem gondolod annak, csak kiszolgáltatottnak érzed magad. Mert az életed függ az övétől, vagy a sorsod függ attól, hogy ő mit tesz. A kiszolgáltatottságban hogy tudod magadat adni, és hogyan tudod a másikat megismerni? Hogyha már eleve úgy állsz hozzá valakihez, hogy kiszolgáltatott vagy. Ki mondja azt, hogy az ember a 3. nap áll így hozzá? Mondjuk a 3. hónapban, vagy akár a másfeledik évben is lehet ennyire felfokozott, abban az állapotban is lehet ennyire kiszolgáltatott az ember érzelmileg. Miért mondod azt, hogy ennek ne lenne előzménye? Miért gondolod, hogy valaki szerelmes a másikba, a szükségszerűen nem ismeri a másikat? Én szerintem ez általában így van. A szerelemhez, ahhoz, hogy partnerség legyen belőle, illetve egy igazi viszonzott kapcsolat, vagy egyáltalán szerintem szerelem, ahhoz 2 ember szükséges, és akkor nem rivalizáció lesz belőle, nem az egyik másik jobban rajongása, és nem egy ilyen aláfelé rendelt helyzet, hanem egy olyan kapcsolat, amiben mind a kettő meg tud nyílni, és nem ezt a kiszolgáltatottságot és a játszmázást éli meg. Szerintem te még soha nem voltál ilyen módon szerelmes, ilyen reménytelenül szerelmes. De én csak ilyen módon is próbálom megtalálni a helyes És úgy definiálod, valószínű, hogy ez úgy lehet, ezt, igen, úgy definiálod ezt, hogy te akkor nem is voltál szerelmes igazából. Nyilván te voltál a hibás azért, hogy a másik nem viszonozta ezt neked. És ilyen módon próbálod rávezetni magad arra, hogy hogyan járjál majd jól a következő esetben, vagy hogy ne essél pofára. Erről van szó? Hát, hogy ne ilyen hamar essek pofára. Tehát ne egyből essek pofára, hanem mondjuk alkalmat adjak-e a másik emberre is, hogy vajon ő kicsoda. Hát ez tulajdonképpen egy self-training a számodra, csak ebből ne avassunk egy ideológiát, ami majd aztán figyelj, ez az én ideológiám. Lesz is mindenkire vonatkozó. Ez az én ideológiám. Mindenki megnézi ezeket a filmeket, és gondolom alkothat ideológiát. 0629986986 az SMS számunk. Kivel értetek egyet? Mindketten hülyeséget beszélünk? Írjátok meg, és segítsetek minket egy konszenzusra. Beszéljünk egy kicsit a Maléna című filmről. A bosszúja ennek a városnak, Maléna Scordiaján, aki aztán beteljesíti azt, amit elvárnak tőle, és azon a kényszerpályán, amire ráállítja őt ez a város, azáltal, hogy megbélyegzi, és nem ad neki munkát, és nem ad neki semmiféle életesélyt. Ezáltal gyakorlatilag azzal a ribancát teszi, mint amilyen ribancnak véli. Tehát ez egy önbeteljesítő jóslat lesz, vagy egy önbeteljesítő sztereotípia lesz, aminek a hatására Maléna Scordia gyönyörű hosszú haját levágatja, és a fekete haja előbb vörösre, később szőkére vált, előbb még csak fűvel, fával, később aztán, ami ennél sokkal rosszabb, a megszálló nácikkal is hempereg. Aztán, amikor bevonulnak az amerikaiak, akkor a város valami irdatlanul és kíméletlenül és valami kegyetlenül bosszút áll rajta. És ami a nagyszerű a Giuseppe Tornatore-ban, egyrészt az, hogy magán viseli azoknak a klasszikus filmrendezőknek a klasszikus olasz filmeseknek a kezenyomát, mint amilyen például a Fellini, mint amilyen például a Zeffirelli, tehát az a hagyományos történetmesélés, az a hangulatokban való jelenlét az nagyon jellemzi, de mindeközben pedig annyira modern, a szó leghuszadik századibb és legigazibb értelmében, amennyire az előbbiek talán nem olyan mély tartalommal tudja megtölteni azokat a romantikus szicíliai képsorokat, amelyekben a Koltai Lajos nagy segítségére van, hogy az egy nagyon-nagyon erős keveréket képez. És ami csodálatos, az a zárlata a filmnek, a igen, feloldás. Ezt szerettem volna elmondani. Mert az élet, az élet az drámai, az élet az tragikus, az élet az nyomasztó és az lesújtó, igen. De nem pusztán az, hanem az élet az banális, az élet az kistílű, az élet az pitiáner. És az élet az el is simít, nem csak földgyűr, és nem csak megsebez, hanem el is mos. És ez, ha lehet, ha tetszik, még egy fokkal fájdalmasabb, mint az igazi dráma, mert az igazi dráma katarzissal jár, mert az igazi dráma abban meg tudunk változni, abban meg tudunk változni, abban tiszta képleteket tudunk alkotni jóról és rosszról, abban áldozatokká tudunk válni, vagy győztesekké, abban mindig tudjuk, hogy ki a ribanc és ki az erkölcsös, és hogy hányas a kabát. De aztán jön az idő, és az olyan úgy eldevalvál, és úgy elinflál mindent, és a vége a dolognak mi, hogy olyan kistílűvé hanyatlik minden, ami valaha drámai volt, és olyan szánalmas lesz, ahogyan Malena Scordia, amikor visszatér a városba, kicsit már meghízott, kicsit már megráncosodott. Mondják a többiek, ez nem igaz különben. Kicsit talán. De te belelátod, ugye, ahogy mondják a többiek, igen, te igen, de meg nem is úgy öltözködik, hogy mondjam, kicsit hozzájuk nyomorodik. Kicsit hozzá, magukhoz aljasították Malena Scordiát, hogy már ne kelljen gyűlölniük. A filmben és ezért ez tudnak megbocsájtani neki. Ez az igazi katarzis számomra a filmben. Az élet megy tovább, az élet nagyvonalú, visszatér Malena ugyanoda, és a becsületet és a méltóságot csak ott lehet visszanyerni, ahol elveszett. Szerintem meg nem nyeri vissza a becsületet és a méltóságot. Szerintem nem is ő vesztette el a becsületét és a méltóságát, a város vesztette el a becsületét. De visszanyeri, amikor folytatódik itt az élet. Malena Scordia az, aki visszafogadja a várost, és nem a város az, aki visszafogadja Malena. De szüksége van a városnak, és vissza akarja, azt akarja, hogy visszafogadja. Nem játssza el ezt a szerepet egy életen át, hanem tudja, hogy bűnös volt, és meg akarja, és bocsánatot akar kérni, és megbocsátást akar nyerni. Ez a szép. Én meg pont fordítva éreztem. Az én számomra a majdnem zárlat, a majdnem befejezés, a tragikus a nagy jelenet volt az, ami felemelő volt és drámai volt, és a vége, ami pedig téged megváltott, vagy téged, te benned elsimította a fájdalmat vagy a szorongást, bennem meg az volt olyan végtelenül, mint egy infláció, olyan volt, hogy a minden, ami dráma volt, az most arra úgy kiürült, és úgy ellaposodott, és úgy lesilányodott az egész, hogy az életedben a legnagyobb dolgoknak, vagy a legdrámaibb dolgoknak, amik azt gondolod, hogy véglegesek és visszavonhatatlanak, azoknak sincsen végleges vagy végletes érvény. De mennyire jó ez? Tehát, hogyha hibázol, az azt jelenti, hogy utána megbocsáthatnak. Mennyire pitiáner? Mert nincs bocsánat, mert azért, amit csináltak vele, azt egy kabáttal nem lehet megfizetni. Egy ócska kabáttal, amit belegyömöszölnek a táskájába. Hogy ne lenne bocsánat? Minden ember, akit megbántottak, arra vár, hogy bocsánatot kérjenek tőle, és megbocsáthasson. Erre alkalmat kell nyerni. Ez megint nem egy magányos dolog. Egy életen át lehet úgy élni, hogy haragszol valakire. Sokkal nagyobb kihívás az, hogy megbocsáss neki. Meg lehet bocsájtani. Én úgy gondolom, hogy ez a szicíliai kisváros nem volt méltó Malena Scordia bocsánatára. Hajtottam, ahogy csak bírtam, mintha menekülnék. Menekülnék tőle, az álmoktól, az emlékektől. Azt hittem, el kell őt felejtenem, és azt hittem, el tudom őt felejteni. Sok nőt szerettem életemben. Mikor megkérdezték, emlékezni fogok-e rájuk, szívből hittem, hogy igen. Mégis ő maradt az egyetlen, akit soha nem feledtem el. Malena. Csodálatos film. Az. Hát 8,5 a 10-ből, de a 9 felé hajlik inkább, mint a 8 felé. Nekem 9,5. Kaptunk SMS-eket. Jaj, ne! Én 7 órán keresztül vitatkoztam erről egy pszichológus barátnőmmel, úgy összevesztünk, hogy csak na, nincs válasz, adjátok fel, üdv Zsófi. Bocsáss meg neki. Jaj. Valami közös szál fűzi össze Malénát, Grace-t a Dogville-ből és Best a hullámtörésből, minden különbözőségük ellenére, írja Imre. Hát igen, Lars von Trier szereti ezeket a szenteket. Egyébként soha ilyen keveset beszélő főszereplője hangos filmnek még nem volt, mint Malena Skordia ennek a filmnek. Gyakorlatilag hát fél óránként nyitja ki a száját, két mondata van összesen kb. Egy szimbólum. Igen, ő azóta is. Tárgyként van jelen. Azóta is. Robinak van igaza, de hogy nem az is szerelem, úgy látszik Berta még nem élt át ilyet, ez a nő olyan buta, hogy észre sem veszi, azért hívod a műsorba, hogy ekkora közönség előtt égesse magát. Hát most ilyeneket írnak neked, nézd meg. Igazán sajnálom, hogy őszinte vagyok. A viszonzatlan szerelem legalább annyira szerelem, mint a viszonzott egy nő. Robinak írja Adamson, szörnyű, de Robival értek egyet, veled szeretnének egyet érteni, látod. Hát ez a te rádió műsorod, Robi. Hajrá, Robi, a szerelem az egyik legszemélyesebb érzelem, lehet, hogy csak egy pillanatig tart, bennünk születik. Ha két ember egyszerre szerelmes, na az földindulás. Na hát erről van szó, én nem azt mondom, hogy ez, én szerintem tévedünk, amikor annak hívjuk, de akkor hívjuk szerelemnek ezt az egyirányút is. Én a boldog szerelmet keresem, és azért gondolkozok ezeken a filmek kapcsán, amivel azt látom, hogy az első film az egy beteljesületlen szerelem. Remélem, hogy a kisfiú, a Renato megtalálja azt egyszer, amiben beteljesedik. Az, hogy neki ez egy nagy élmény volt, és képes lett fejlődni és eljutni oda, hogy majd neki lett egy olyan szerelem, ennek része volt. Én nem azt mondom, hogy... Te azt gondolod, hogy az a szerelem, az a személy, aki nem viszonozza a szerelmedet, az neked nem a szerelmed, csak egy fétis személy. Én meg azt gondolom, hogy a te érzelmeid tisztaságára és a te érzelmeid minőségére nem hat ki az, hogy ő azt viszonozza-e vagy sem. Jó, szerintem gyakorlatot meg kell, képesnek kell lenni arra, egyszer az életben el kell jutni oda, és meg kell élni sok ilyen szerelmet, hogy majd egyszer olyan párodba lehess szerelmes, aki valóban az a párod. Mónika szépsége tragikus. Ezt az összes rendező észrevette, például Visszafordíthatatlan. Igen, a Visszafordíthatatlanban valami nagyon-nagyon hasonló sztori történik. Tulajdonképpen a Visszaforíthatatlan valahol a remake-je a Malena című filmnek. Tragikus módon. Én ezt nem néztem meg, tudom, igen. Engem figyelmeztettek, hogy inkább ne nézzem meg, és el is hiszem, a jó akaróimnak hallgatok rájuk, tudom a sztorit, és hát igen, igaz, hogy tragikus a szépsége Mónika Bellucci-nak. Mónika Bellucci-val eltöltött egy óráért képes lennék 5 évet adni az anyósom életéből, írja a kedves hallgató. Sziasztok, Bertus, ebben a kérdésben Robival egyezek. Simán szerelmes vagyok és beledöglök, mióta hetek óta nem beszéltünk. Hárít, nem ér rá. Ha ez nem szerelem, akkor mi a szösz? Puszi, Zefi. Berta nagyon okos, finom és érzékeny. Na, köszönöm, ezt nem én ittam. És ezt még igazolhatja is ebben az adásban, hiszen van még rá 1 órája és 10 perce. Beszélgessünk egy büntető filmről, a francia új hullám emblematikus filmjéről, amit François Truffaut és Jean-Luc Godard közösen, a francia új hullám két nagy rendezője közösen készítettek. Truffaut írta a forgatókönyvet, Godard rendezte, és én nem értem, hogy ebben a filmben mi a jó. Ez a film a kifulladásig. Elnézést, adna nekem tüzet? Fogja, mit van 20 centin. Vegyen magának ezt dobozgyufát. Na. Jaj, elfelejtettem, nem érek rá. Most el kell mennem, randevúm van. Kivel? Egy újságíróval a Sanzerizén. Magával visz egy sajtókonferenciára. Hová? Most? A hülye kérdéseivel egyszerűen az idegeimre megy. Szóval nem maradsz felem. Majd holnap találkozunk, oké? Nem holnap, ma este, Patricia. Mondtam már, hogy lehetetlen. Miért vagy kegyetlen? Hol kapok itt taxit? Ó, rendben, a kocsim az operánál van. Elvigyelek? Oké. A Fordod már nincs meg? Szerelőnél van. Nem érdekel, veled maradok. Őrültem, fáj a fejem. Nem kell lefeküdnöd velem, de melletted akarok maradni. Nem. Nem erről van szó, Mise. Miért ilyen szomorú? Azért, mert szomorú vagyok. Hülyeség. Miért vagy szomorú? Hogy jobb, ha magázlak, vagy ha tegedlek? Nekem 8. Nem tudok nélküled élni. Dehogyis nem. Lehet, de nem is akarok. Nézd, egy talamú, csodaszép, 2,5 literes. Fura fiú vagy. Miért? Nem tudom. Patricia, nézd rám, megtiltom, hogy találkozz azzal az alakkal. Sajnos. Bolondulok egy lányért, akinek hattyúnyaka van, gyönyörű melle, bársonyos hangja, szép, magas homlok, a törékeny kis csuklója, formás térde. Csak éppen az a baj, hogy gyáva. Állj meg, ott van. Várj, leteszem a kocsit. Teljesen felesleges. Jó, rohanj csak. Nem akarlak többé látni. Takarodj. Tűnj el, te kis vacak. Jean-Paul Belmondo a főszerepben. Írja nekünk, kedves hallgató, kedvenc filmem a kifulladásig, mikor lelövi a napot is. Nagyon jó benne a szöveg, annyira hiteles, hát annyira édes dialógok vannak benne, mint hogyha csak egy kamerót menne mellett, az idétlen ember mellett. Tudjuk, hogy Quentin Tarantinónak nagyon kedvenc irányzata ez a francia új hullám, ő imádja és rengeteget merített belőle. Ugye mi miért szeretjük Tarantinót? Mert ő az első olyan igazi hollywoodi rendező, aki nem áldozza fel a forgatókönyvét a cselekmény oltárán. Vagyis, ugye megszoktuk azt, hogy a népszerű filmekben, nem csak a hollywoodi filmekben, úgy általában a népszerű műfajokban a dialógusok azok szolgálják a cselekményt, tehát bármi, ami a filmben elhangzik, később jelentőséget nyer, vagy majd amikor összerakod a fejedben, hogy mi és hogy történt, minden mondat úgy funkcionál majd, mint a féle építőkockák, amelyekből föl tudod építeni a cselekményt a fejedben. És amelyből kibontakozik majd a hősök sorsa. Na, a Tarantino pedig szakít ezzel, és telepakolja a forgatókönyvét olyan dialógusokkal, amik kifelé tartanak a cselekményből. Most értettem meg, hogy miért szereti ennyire Tarantino a Godard, meg a Truffaut, meg ezeket az új hullámos rendezőket, mert ezek ehhez nagyon értettek, máshoz se. Minden létező dialógus kifelé tart a cselekményből, ennek megfelelően nincs is cselekmény. Tehát ők a végletekig, következetesen a végletekig vitték ezt a koncepciót. Nincs egy mondat a forgatókönyvben, amely szolgálna a hősöknek a valahonnan valahova való eljutását, a cselekménynek a valamiféle kibontakozását. Igazából azt lehet mondani, hogy ez valóban olyan, mint az élet. Most nem arról beszélek, hogy milyenek ezek a dialógusok, meg milyenek ezek a karakterek, most csak arról beszélek, hogy az élet ilyen. Nem úgy élünk, hogy a mondataink egy cselekményi állnak össze, hanem az élet az olyan, hogy élünk, mindenféléről beszélünk, és közben bontakozik valami, amire rá se látunk. Nincs egy nagy rendező valahol a fejünk fölött, aki a szánkba adja a fontos mondatokat, amelyeket emblematikusan ki kell mondanunk, és amelyek majd előre visznek valamiféle cselekményláncolatot. Szóval ilyen szempontból ez a koncepció, ez nagyon-nagyon életszerű. És van egy állandó motívum, ez pedig a telefonkeresés. azért az ott van, tehát hogy nehogy elveszítsük a fonalat. Tudjuk, hogy valamiért valakit mindig fel kell hívni. Ja, és amikor már a sarkában van a rendőrség, és már az óriás kivetítőkön a Cityben már arról szólnak a hírek, már a fejlécei az újságnak a hatalmas arcképét mutatják fel ennek a mi hősünknek, ennek a Michelle-nek, aki László Kovácsnak adja ki magát, és gengszterkedik ott Franciaország szerte, ott bent Párizsban. Kis stílű gengszterkedik. Hát, de abszolút, és miközben menekülnie kéne már nagyon régen, szaros 50 franos tartozásait próbálja behajtani, nevetséghez az egész figura. És olyan, mint egy gyerek. Teljesen gyerekes. Semmire nincsen tekintettel, a pózainak a fogja, semmit nem akar kezdeni, igazából a másik emberrel se, állítólag szerelmesebb a nőbe, de szerintem nem vennék észre, hogyha a nőt kicserélnék egy másikra, amelyiknek hasonló a frizurája, és kb. Hasonlókorú. Igen, olyan hasonlókorú, kicsit hatyúnyakú, meg olyan szép alabástrom térde vanna, és arra kicserélnéd, tuti, hogy nem venné észre. Az a lényeg, hogy az egyik cigiről jó stílusosan gyújtson rá a másikra. Én nem értem, hogy ez a film ez mire jó, valamire biztosan, azoknak, akik szeretik. Kedves hallgatók, ti biztos szeretitek, esetleg értitek ezt a filmet. 0629 986 986 az SMS számunk. Mondjátok el, hogy ez a kifulladásig ez miért jó film. Értem én, hogy a hangulata miatt, de ennyivel nem vesztek meg. Tehát azért ennél többet szeretnék hallani. Mi a jó ebben a filmben? Az, hogy két 9 éves intellektusú ember folyamatosan csépeli a szart. Mi? Folyamatosan pofáznak, de csak a szél lobogtatja a pofájukat. Semmi értelme, semmi érvénye nincsen annak, amit mondanak. Valamit mond, 5 perc múlva mondja az ellenkezőjét, de annak sincsen semmi következménye. Olyanok ezek, de tényleg, mint a kisiskolások, mint az alsó tagozat. Jaj, éhes vagyok, jaj, kakilni kell, nem ismer, utálom a tanárnőt. Mi van? Mit akarsz? Akarsz te valamit egyáltalán? Hát nem csoda, hogy a végén agyon lőnek. Hát nem magadra figyelj már oda, vagy egyáltalán, vagy a nézőre figyelj oda, hogy egyáltalán érdemes legyen nézni, vagy követni a mondataidat. Na jó, oké. De akkor itt most elmondtad, hogy kisiskolában vagyunk, valóban az emberi fejlődés történet elindul egy rajongó szerelemmel, aminek ugye csak tárgya van, de társa nincs. Itt pedig most már két ember találkozott, viszont annyira el van fogalva saját magával, hogy semmiképpen sem lehet belőle az a szerelem, belőlük az a szerelem, amit azt hiszem mindenki vágyik, csak nem ebben az életszakaszban. Azért némi magyarázattal szolgálnak nekünk a kedves hallgatóink, akiknek nagyon köszönjük a segítséget. Itt van például, azt írja nekünk a kedves hallgató. Mint köztudott, a kifulladásignak nem is volt forgatókönyve. Ez azért sok mindent megmagyaráz. Ha egy másik alakkal lennél most, hagynád, hogy simogasson? Az előbb azt mondtad, hogy félek. Tényleg félek, mert azt szeretném, ha szeretnél. Vagyis nem is tudom. Ugyanakkor azt akarom, hogy ne szeress többé. Nem bírom a kötöttséget. Értsd meg. Semmi gond, én szeretlek. És nem úgy, ahogy te képzeled. Ha nem? Nem úgy, ahogy te gondolod. Mi vagy, te gondolatolvasó? Igen. Nem tudod, hogy most mire gondolod. De igen. Nem, ez képtelenség. Én is szeretném tudni, hogy mit forgatsz a fejedben. 10 perce nézlek, de semmit sem tudok rólad. Semmit. Semmit. Nem vagyok szomorú, de félek. Kedves jóságos Patricia. Ó, ne. Oké, rendben. Akkor kegyetlen, idióta, szívtelen, szánalmas, hitvány, gyáva. Igen, igen. Képtelen vagy normálisan kirúzsozni a szád. Ez rettenetes. Hirtelen visszataszítónak találok. Sérteges csak. Nekem mindegy. Majd beleveszem a könyvembe. Miféle könyv? Regényt írok. Te? Nem nézed ki belőlem? Mit csinálsz? Leveszem a trikódat. Hagyd békém is. Idegesítő vagy. Mit kéreted magad? Ismered William Faulknert? Nem, ki az? Lefeküdtél vele? Dehogy, te kis butus. Akkor köpök rá. Vedd le ezt a macogot. Az egyik kedvenc regényírom. Olvasod a Vadpálmákat? Mondtam, hogy nem. Vedd le a trikódat. Figyelj, csodálatos az utolsó mondata. Between grief and nothing, I will take grief. A bánat és a semmi közül én a bánatot választom. És te mit választanál? Mutasd a lábujjad. Nagyon fontos egy nőnél a lábujja, viccen kívül. Mit választanál? A bánat hülyeség. Én semmit választom, az sem jobb. De a bánat kompromisszum. Vagy minden, vagy semmi. Most már biztosan tudom. Rájöttem. Most hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. DXQ kapcsolat 2, 1, adásban vagy! És ez még mindig a Hétmester lövésze a Rádiókafén Puzsér Róberttel és mai beszélgetőtársával. Csonka Bertával, Kifulladási című filmről beszélgetünk, aztán kaptunk SMS-eket is, mert volt egy kis nézeteltérésünk a szerelmi bellétével kapcsolatban. Sziasztok! Én Bertával értek egyet. Szerintem is csak illúzió az egyoldalú szerelem. Berta sokkal sokoldalúbban tekint a témára. Hajrá, Berta! Köszönöm. Sziasztok! Szerintem Berta funkcionális, már-már evolúciós szempontból közelíti meg a kérdést, ami egy nőnél, aki egyszer egy családanya akart lenni, teljesen jogos és nem meglepő hozzáállás. Robi ezzel szemben férfiként megengedheti magának a szentimentális romantika luxusát. Én így látom, írja nekünk Kolos. Na, de ez így nem rossz szerintem. És ez még igaz is rád, hogy egyszer valaha családanya akartál lenni? Én most is azt szeretnék lenni. Boldog családanya. De és ennyi. Feleség, és nő is közben. Igen, de közben meg egy jó egzisztencia is akarsz lenni, egy dolgozó nő is akarsz lenni, aki karrier is kell, meg minden. Nem, arról van szó. Azt hiszem, az adott helyzetben nem lennék jó családanya. Szeretnék fejlődni odáig, hogy majd egyszer az lehessek, és akkor szeretnék családanya lenni, amikor már annak érzem magam. És különben úton vagyok, ezért érdekelnek ennyire ezek a filmek, és merek beszélni, meg kérdést feltenni. A Kifulladásig tipikusan az a film, aminek ha megfog a hangulata, ha ráérzel a feelingre, akkor zseniális, ha nem, akkor pocsék. Szerintem az őszintessége különben nagyon meglepő ennek a filmnek. 1960-ban Párizsban ennyire mai fiatalok éltek, iszonyatosan jó szövegek vannak benne, marha nagy hülyeségek. Szerintem annyira jó, de nagyon jó, ilyen laza, ilyen borzalmasan semmit mondó, de éppen az a semmit mondása, hogyha éppen meg akarod érteni, mert olyan szituációban vagy, akkor olyan üzeneteket kapsz. Hát melyik a jobb? A bánat vagy a semmi? Hát szerintem... De miért kéne a kettő közül választani? De miért ne, ha már azt mondja az élet? Közül, Igen. Én a bánatot választom. Igen, pedig a hülyeség. Ez szerint a hülye gyerek szerint, hagyjál már most. Szerintem jó. A bánat az kompromisszum, ebbe is nekem van benne jelentés. Kaptam még SMS-t. Culi mókus abba szeret bele, akibe érdemes? És ezt az irányított vonzalmat érzelemnek nevezi? Nem, szerintem érdemes megismerni azt, hogy aztán kibe szeretek bele. Előbb megismerni, meg tudni, nem? Például, hogy keres, milyen egzisztenciája szó van. Szó nincs erről. Hol lakik, vagy nem, egy hány soha, nyelven soha beszél, nem vagy ilyesmi. Soha nem volt olyan barátom, akinek autója lett volna. Vannak ilyen szerelmek is az életben, amik valójában nem azok, csak vonzalmak, és nem is fontos a résztvevőknek, hogy hova tartanak. Hogy miért kell megfilmesíteni, azt nem értem. A franciák biztosan, írja Adamson. Ebben a filmben nem csak a szerelemmel kapcsolatban vannak kérdőjelek. Itt ebben a filmben én nem tudom, hogy mi hova vezet, mi értelme van ennek. Olyanok a karakterek, tudod milyenek? Na. Mintha egy 9 éves gyerek játszana egy konzolos játékkal, egy ilyen akciójátékkal, egy ilyen gangsteres akciójátékkal. És ő irányítaná a karaktereket, és még 150 élete van, akárhányszor meghalhat, és annyiszor újra születhet. Nincs súlya semmire. Dehogy nem, kifulladásig megy, de valóban ilyen nagy lazasággal fogja meg a belmondó ezt az egész sztorit. Hát az, ahogyan bármilyen szoba belsőben, vagy bárhol elpöcköli a cigarettáját, amiről éppen rágyújtott így láncba. Fú, hatalmas paraszt valóban. Igen. De tényleg, igazán antiszociális gyökér. Nem tudom, tehát hogy ti szeretitek ezt a filmet, a Kifulladásig című filmet, győzködjetek még, hogy hadd értsen, mitől jó, vagy mi a jó ebben, mi a jó abban, hogy a szavak, amelyeket kimondanak, azok érvény nélkül koppannak, mint a fagarasok. Mi a jó abban, hogy a cselekmény nem vezet sehonnan, sehova. Szerintem ebben egy olyan olyan édes intimitást lehet megélni, átélni, meg szeretni őket, ahogy együtt vannak, mégiscsak egymást választották. Az infantilizmusra utalsz? Az nem csak az infantilizmusra, van ott egy pár kedves mondat, meg egy pár kedves egymáshoz szólás. Ugyanúgy, ahogy sok mindent meg lehet kérdőjelezni, így a szerelmet is a filmben, van olyan életszakaszunk, amikor kb. Ennyire minden mindegy. Ez mondjuk az egyetem alatt szokott lenni szerintem. És miért árulja el az a Gári, ami hősünket Michelt? Hát mert hogy mindegy. Tehát ez nem, mert nem az a szerelem. Ebben az élet szakaszában neki hiába jöhetett volna a nagy szerelem, ő éppen nem abban volt. Egy fejlődésben van még, nem lenne még belőle jó családanya. De miért kell elárulni? Miért nem hagyja el? Miért kell ezért föladni? Mert így biztosan jobban jön ki belőle. Miért jön ki jobban be? Nem értem. Nem lesz belőle baja. Jó, hogy ilyen önzők ezek a karakterek, hogy nem is érdekli a másik. Ha nem vagyok belé szerelmes, akkor pusztuljon, úgy dobom el, ahogyan a másik a csikket. Nem, ő foglalkozott vele, de így biztos, hogy el kell mennie. Tehát így magát mentette ki a helyzetből. De mi az, hogy kimentette a helyzetből, könyörgöm, lement vásárolni szendvicset, nem kellett volna visszamennie. Hát de azért figyelj, amikor te egy ilyen döntést hozol, akkor nagyon sokszor az ember meggondolja magát, és még ott jár a fejében. Viszont, hogyha olyan döntés történik, általában ez úgy szokott lenni, hogy meghallod, hogy van új barátja a volt párodnak. Értem. És akkor úgy lezáródik valószínűleg a helyzet, de így nem. Aha, tehát ha szakítani akarsz a másikkal, de úgy érzed, hogy nem vagy elég erős, egyszerűbb megölni őt. Sokszor megtörténik. És ezért történik egy ilyen okfejtés nyomán, nem azért, mert az ember dühös és gyűlöli a másikat, és el akarja pusztítani, nem sokkal inkább azért, mert itt egy hideg fejjel elkövetett árulás történik. Nem, ez nem megfontolt. Nincsen meg az a szenvedély a szerelemféltésből, vagy bármi egyéb szerelmindítékből elkövetett gyilkosság, az mindig erős felindultságból történik. Ez a nő meg hideg fejjel hozott meg. De egy hogy hideg aljas... fejjel felelőtlenül nem foglalkozik vele, Robit, nincsenek nagy döntések. Az egész film nem arról szól, hogy leteszem valami mellett a voksot, vagy nem. Éppen ahogy érzek, az történik, és hogyha most ez volt, hát akkor fölhívom, és meglépem ezt. De akkor nekem miért kéne átéreznem ezeknek a hősöknek a tragikumát? Nem kell átélni, nincs tragikumuk, és nem kell átélned. Ez arról szól ez a film. Nincs tétje, nincs súlya, akkor mi a jó benne? Van ilyen az életben. Habkönnyű az néha. Egész. Olyan, aha. Tehát a süsű a sárkány ehhez képest egy Hamlet. Valóban. Azért maradtam veled, mert biztos akartam lenni abban, hogy szerelmes vagyok-e beléd. Vagy soha nem is voltam szerelmes beléd. És mivel gonosz vagyok hozzád, ez azt bizonyítja, hogy nem vagyok szerelmes beléd. Mondd újra. És mivel gonosz vagyok hozzád, ez azt bizonyítja, hogy nem vagyok szerelmes beléd. Azt mondják, nem létezik boldog szerelem. Szerintem épp ellenkezőleg gondoltál már erre? Ez túl komplikált. Ellenkezőleg. Nincs boldogtalan szerelem. Velem ne foglalkozzanak az emberek. Én nem hiszek a függetlenségben, de független vagyok. Lehet, hogy te szeretsz. Te hiszel benne, de viszont nem vagy az. Ezért jelentettelek fel. Fölötte állok. Most kénytelen vagy elmenni. Te ütödött. Ez eléggé szánalmas okoskodás. Hülye vagy. Mint a prostik, akik fűvel fával kefélnek. Csak azzal az egyen nem akarnak lefeküdni, akit szeretnek. Mondva, hogy mindenkivel lefeküdtek. Miért nem menekülsz? Én sok fiúval lefeküdtem, nem számíthatsz rám. Lépj már le, Michel, mire vársz? Nem, maradok. Kikészültem. Kedvem támad bevonulni a sitre. Senki nem szól majd hozzám. Bámulhatom a falakat. Bolond vagy. Igen. Kaptunk SMS-eket. Kedves Robi, ez a film filmtörténeti, ezt tudtam. Esztétikai, a film tér és idő egységét értelmezi újra. Például kameramozgás, történetmesélés, kamerába nézés, beszélés. Na hát például az ilyen gagyi, amikor belenéz a kamerába, ott nem ül mellette senki az autóban a Belmondo mellett. A Belmondo, meg ugye, bocsánat, Michel, meg belenéz a kamerába, tehát arra a valakire, aki ott sincs. Ránk néz, én ott voltam. Te ott nekem ültél mondja. Mellette? Nem, ott ültem és néztem a filmet, ő kibeszél a filmből. Na hát, erről van szó. Tehát ez, ilyenek történnek, hogy belenéz a kamerába, hát utoljára Bűm úr csinált ilyet a szomszédokban, hát nem áll. Hát de komolyan, ha létezik egyes számú és legfőbb szabály egy filmben, akkor az az, hogy a kamerába egyetlen egy valaki nézhet bele, és az a narrátor. De miért kellenek szabályok? Miért kellenek ilyen egyetlen egy, miért kell axióma film csinálni? Tényleg, pont ez a New Wave, ez a novelvág erről szól. Miért kell filmet forgatni egyáltalán? Tehát miért ne lehetett volna inkább kapálni? Azt is lehetett volna, és most nem lenne ez a film, és nem lennénk annyival szegényebbek. Bocsánat azoktól, akik imádják ezt. A szomszédok is Godár hatására készült, írja a kedves hallgató, nem csodálkozni. Óriási újdonság volt ez a laza stílus, La Nouvelle Vague, vagy valahogy így kell, Vogue, vagy valami ilyesmi, Nouvelle Vague. Van egy ilyen jó együttes is. Úgy földhöz vágta a nézőket, szerintem éppen azt is élvezték, hogy nincs is rendes sztori, úgy beszélnek, élnek napról napra, mint az életben. Ez volt olyan új és merész filmkészítés. Imádtam benne Párizst, igen. Szerintem szuper. Nekem Bertával beszélgetnem kell, írja a kedves hallgató, vagy rokon lelkek vagyunk, vagy létezik egy alter egóm. Na. Igen, az olyan szerelem ízű, nem? De így kezdődik valami, amiből valami izgalmas bontakozhat ki. Pláne, hogy egy lány írta alá. Igaz? Isten tudja, nem írta alá, de miért is ne? De ilyen csökött korlátolt, vagy ilyen akadályai is, vannak az érzelmeidnek? Még itt is vannak korlátjaim, persze. Miért Woody Allen nem néz a kamerába gyakran? De igen, de ő akkor narrátor, amikor belenéz a kamerába. Tehát, hogy ő a filmjeinek sokszor a főszereplője és a narrátora. Tehát bele lehet nézni a kamerába, akkor megszólítod a nézőt, akkor vagy narrátor. De funkció nélkül, a film egyetlen pillanatában soha vissza nem térő módon egyszerűen csak kiszólni a filmből, majd elfelejteni az egészet és folytatni a filmet, mint a Michel történt. Mint a Michel történt volna velünk. Következetlen a végsőkig. Tehát tényleg kifulladásig néztem, és minek. Ez a film. Ez. Örülök neki, Robi, akkor, hogy ez sikerült. Igazán 4-es a 10-es skálán, és ebből a 4-ből, ebből 3 pont az a Belmondói. Nekem különleges film. A Belmondó az nagyon ott van. Tehát az tényleg úgy adja elő, ahogyan kell ezt a figurát. Ezt a figurát nem tudom, minek kell előadni, de hogy hogyan, hát így. Hogyan a Belmondó, az egész biztos. Nem tudom, ki ez a csaj, de nagyon jól oltja a Puzsért, grat. Na, tessék. Beszélgessünk egy újabb filmről, amely a Berta kedvenc filmje, ez az 500 nap nyár című. Filmünk egy fiú és egy lány megismerkedéséről szól. A fiú Tom Hansen a New Jersey állambeli Margate-ből, aki abban a hitben nőtt fel, hogy nem lehet igazán boldog, míg meg nem ismerte az igazit. Ez a hite abban gyökerezett, hogy túl fiatalon ismerkedett meg a szomorú brit pop zenével, illetve tökéletesen félreértette a Diploma előtt című filmet. A lány Summer Finn a Michigan állambeli Shinnecockból nem osztotta ezt a nézetet. Azóta, hogy szülei házassága felbomlott, ő csak két dolgot szeretett. Először is hosszú, sötét haját. Másodszor azt, hogy milyen könnyedén szabadult meg tőle, miközben a világon semmit sem érzett. Január 8-án Tom megismeri Summert. Szinte azonnal rádöbben, hogy ő az igazi, akit keresett. Filmünk valóban egy fiú és egy lány találkozásáról szól. De tisztázzuk már most, ez nem egy szerelmes film. Hát ez nagyon nem egy szerelmes film, az az igazság. De ez egy szerelmes film. Hogy lehetne szerelmes film, hogyha Tom Hansen szerelmét Summer Finn nem viszonozza? Hát a te definíciót szerint sem lehet szerelmes. Te definíciót szerint pedig éppen, hogy ez egy szerelmes film. Sőt, ez az igazán szerelmes film. Ez egy szerelmes rác egy nem szerelmes filmben. A szerelmes film ugyanis olyan, ahol a szerelem beteljesül. Hát akkor most nem értem, hogy szerepet cseréltünk. Nem, a film nem szerelmes. A srác szerelmes a filmben. A szerelmes film az a beteljesült szerelemről szól. Én mindig is úgy képzeltem, ez meg egy gyötrelmes film. A szerelem sötét oldaláról egy tini komédia díszletének a keretei közt. Ez a jó benne. Tehát ez azért egy jó film, mert egy romantikus vígjátéknak látszik, de amit kapsz, az nem a cukormázas, boldog, beteljesült szerelem, amikor a végén a hősök kéz a kézben szaladnak bele a napba, hogy aztán jöjjön a film le nem forgatott része, amikor örök boldogságban tengenek, lengenek az életük végéig, amire aztán nincs a kedves néző felkészülve, és ő is így gondolja, hogy majd ez jön, majd ez a boldogság jön azt követően, hogy összejött a szerelmével, csak aztán jönnek az unalmas és gyötrelmes hétköznapok, aminek a nyomán valamit dolgozni kéne, vagy valamit le kéne tenni annak érdekében, hogy a kapcsolat működjön. Ő pedig nem a romantikus komédiát kérdőjelezi meg, ami az eszménye volt, meg ami a forrása volt annak az elvárásnak, meg annak az életeszménynek, amelyet felállított maga elé, hanem megkérdőjelezi a partnert is, megkérdőjelezi a saját szerelmének a minőségét. Aha, tehát ez nem az igazi, hiszen itt egy csomó probléma van, meg egy csomó unalom van, meg már nem a szex se olyan, mint az elején, nyilván nem az igazit találtam meg, akkor hát kell keresni egy újat helyette, és egy még újabbat, és egy még újabbat. Most ez az a folyamat, amiben az illúziók szépen lassan kilúgozódnak, és így jutunk el abba az érzelmi státuszba, amelyben Summer Finn, a film egyik hőse, ugye a női hőse, vagy hát negatív hőse, ez a hülye kis céda áll, aki hát egy ilyen függetlenségmániákus csaj, aki képtelen elkötelezni magát, nem hajlandó, és nem is nagyon hisz a szerelemben. Egy kicsit, hogyha belegondolsz, hogy vajon a Summer Finn honnan jött, és hogy hova megy tovább a fiú főszereplő, nem emlékszem a nevére, hova lép tovább Tom Hansen, akkor azt hiszem, hogy azt vehetjük észre, hogy ez a két ember így elcsúszott pont éppen egy picit egymáson. A Summer Finn egy olyan kapcsolatból jöhetett ki, ahol ő sérült meg, és a saját fejlődés következetesen kitartok az amellett, hogy nekünk ki kell fejlődnünk arra, hogy jó partnerek lehessünk. Tehát a saját életében egy olyan fejlődési szakaszban van, amikor összetalálkozik ezzel a sráccal, Tommal. Egy rossz kapcsolatból kijöve. Amikor a Tomnak, pedig a Tom már éppen úgy érzi, hogy ő készen van a szerelemre, és beleszeret ebbe a lányba. A lány nem tud beleszeretni, nem tud a partnere lenni, el van vele. Fogalmazunk úgy, hogy nem akar. Nem akar. Ez nem úgy van, hogy nem akar, benne van, de nem ő a partnere. Egyszerűen nem a srác a partnere, a srác pedig belelátja, bele tudja látni ezt, hogy ő lesz a partnere. Viszont... Szerintem meg arról van szó, hogy ez a srác ez minden szempontból ideális ennek a nőnek, csak ez a nő ez nem hajlandó elfogadni ezt, nem hajlandó elfogadni ennek a srácnak a szerelmét, pedig ténylegesen minden szempontból ideális. De szempontok nincsenek a szerelemben, Robi. Nem, hát arról van szó, hogy ez a csaj ez. Elkötelezettségfóbiás. Erről akkor van miért, miért van egy házasság mégis ebben, és az ő esküvője miért van ebben a filmben benne? Mert ráparázik erre a saját fóbiájára, és utána beleugrik egy házasságba egy másik férfival. Nem beleugrik. Akitől semmi más elvárása nincs, csak hogy más legyen és nem. Akkor megy férjhez, amikor éppen készen áll arra, és elfogadja magának azt, van olyan nagy vonalú magával, hogy megadja azt az időt, hogy türelemmel kivárja, hogy végül szerelmes lehessen, és képes legyen erre. Tehát neked pozitív szenárióid vannak Summer Finn házasságával kapcsolatban, és azt gondolod, hogy ez egy boldog házasság lesz? Igen. Szerintem meg kizárt. Egyértelmű, hogy az lesz. De és hogy lesz? Ugyanúgy, ahogy tovább tud lépni a Tom is, és képes lesz, képessé tette tovább magát kéne, arra, hogy egy partner, lépni. Találjon magának egy partner. Világos, hogy az idő kioldja belőled a fájdalmat, ezt tudjuk. De ettől még... Nem kioldja, épít benne dolgokat, képessé tesz. Summer Finn árulásából semmit nem von le. Van barátod? Nincs. Miért nincs? Mert nem akarok. Menj már, ezt úgysem veszem be. Olyan hihetetlen, hogy egy nő független akar maradni. Vagyis leszbi vagy? Nem vagyok leszbi. Én csak nem akarok senki barátnője lenni. Sőt, nem akarok senkije lenni. Ennyi. Azt hiszem, ez nekem magas. Nem érted? Nem. Jól van. Akkor leegyszerűsítem. Botítsd le nekem. Oké. Okay. Én a magam ura vagyok. Egy kapcsolat mindent összezavar, valaki sérül benne. Kinek kell az? Fiatalok vagyunk, a világ egyik legszebb városában élünk. Miért ne élveznénk az életet? A komolykodást hagyjuk későbbre. Beszarás! Jobb vagy, mint egy pasi. Ez jobb, mint egy pasi. Dugulj el. Mi van, ha szerelmes leszel? Mi az? Csak azt nem mondd, hogy te hiszel benne. A szerelemben, nem a Mikulásban. Kezdjük ott, hogy mi az, hogy szerelem. Több kapcsolatom is volt már, de még sosem tapasztaltam. Lehet, hogy a legtöbb házasság válással ér véget. Lásd a szüleimet. Vagy az enyémeket, de a hölgy, mintha nagyon is fogadkozni. Nem fogadkozik a hölgy. Szerelem nem létezik, ez csak illúzió. Szerintem nincs igazad. Rendben van. Akkor mondd el, miről maradtam le. Ha érzed, tudni fogod. Abban egyetértünk, hogy nem értünk egyet. Figyelj, Tom, tudnod kell, jobb, ha tisztázzuk. Én nem akarok komoly kapcsolatot, semmi komolyat. Neked jó így? Igen. Mert van, aki ettől totál kiborul. Hát én nem. Biztos? Világos. Nem tervezünk, nem rohanunk. Semmi kényszer. Az 500 nap nyár című filmről beszélgetünk, amelyben a Tom Hansen és a Summer Finn tragikus kimenetelű kapcsolatáról igyekszünk nem túlságosan lerántani a leplet, amit a fájdalom, amit a szorongás, amit a szerelmi téboly tud, képes az emberrel művelni, ott legbelül, azt az 500 nap nyár című film az maradéktalanul felmutatja a számotokra, talán csak nem úgy, mint a popcsajok stb. Tehát, hogy igazából ez a popcsajok stb.-vel, meg a vonzás szabályaival említhető egy lapon, szerintem nem olyan jó film, mint a popcsajok stb. Vagy a vonzás szabályai, de hasonló, tehát hasonló zsáner, mivel hogy ilyen fiatalos vígjáték tartalmazza a szubkulturális vonatkozásait a szerelmi állapotnak, mert hogy ez is egy tanult állapot, tehát jelenleg a szerelem az egy új megváltástan, ami a Jézus általi megváltásnak az utódja, vagy a ezt annak, minden szerelmes film kapcsán el kell mondani, de hát igen, lényegtelen, igen. Mert hogy az életünk része. Tehát hát igen, de nem véletlenül az életünk része, tehát nem volt mindig ez a szerelem egy ekkora truváj. Nem mindig ez volt az élet értelme, nem mindig ez volt az unalmas és mókuskerékben töltött nyomorúságos napok megváltásának a módszertana. Nem mindig a szerelem volt. Valaha ezt a megváltást az emberek Jézustól kérték, vagy várták. Hát régen az unalmat pedig csak a királyok ismerték. Igen. Ma meg már mindannyian nagyon nagy királyok vagyunk, és ezért van szükségünk a szerelemre. unalmas napokat. De ezt meg kell tanulni, és bizony erre szolgálnak a popszongok, és bizony erre szolgálnak a romantikus komédiák és egyéb filmek, amelyekből megtanulhatjuk, hogy az élet nyomorúságos és borzalmas a szerelem nélkül, de ha jön a szerelem, akkor az kiforgat minket a hétköznapjainkból, és boldogok leszünk, aztán meg még szörnyebben szomorúak leszünk, de mindegy is, hogy éppen boldogok vagy szomorúak vagyunk, vagy viszonozzák a szerelmünket, vagy sem, mert úgyis csak akkor élünk, ha szerelmesek vagyunk, igaz? Nem igaz, de minden esetre ezt állítják nagyon sokan. Viszont azt most így le tudom vonni, hogy vajon miért van az, hogy mindig te az egyik oldalról, én meg pont a másik oldalról nézem és látom ezeket a dolgokat. Azt hiszem, hogy van egy ilyen, hogy pesszimista, meg optimista alkat, és én például ezt a filmet is egy teljesen jó sztorinak érzem, és egy fejlődés történetnek. Én nem azt érzem, hogy az baj, hogyha az életben tragédia van, hanem az egy lehetőség arra, hogy valószínűleg legközelebb nem fogom ezt így megélni, és valószínűleg legközelebbi szituációban jobban fogom csinálni. Ja, remek. Hogy hány ilyen sztori kell hozzá? Igen. Sérült leszek, és kapcsolatfóbiás, és elkötelezettség. Nem, tapasztalt, ezt úgy hívják, hogy tapasztalt. Ja, aztán próbálok majd nagyon szerelmes lenni, és rá fogok görcsölni arra, hogy úristen, minden áron akarom, de szerintem pont a Tom legközelebb nem akar majd ennyire, nem akarja belemagyarázni az életébe ennyire a végzeteket és azt, hogy ennek így kellett történnie, hogy ez véletlenszerű egybeesés, és akkor stb. Pont ezt mondja el a végén a monológban, amikor találkozik az új lánnyal. Hogy az élet az egyszerűen a véletlen műve. Nem kell belemagyarázni a dolgokat. On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? Mmh. On dit que le destin se moque bien de nous, qu'il ne nous donne rien et qu'il nous promet tout. Paraît que le bonheur est à portée de main, alors on tend la main et on se retrouve fou. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? Serait-ce possible alors? Mais qui est-ce qui m'a dit que toujours tu m'aimais? Je ne me souviens plus, c'était tard dans la nuit. J'entends encore la voix, mais je ne vois plus les traits. Il vous aime, c'est secret, ne dites pas que je vous l'ai dit. Tu vois, quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore. Me l'a-t-on vraiment dit que tu m'aimais encore? Serait-ce possible alors? Semmi sincsen. Mi csak... Mi? Mi csak mi? Barátok. Nem! Ne is próbálkozz ezzel! Ezt én már nem veszem be! Egy baráttal nem így viselkedsz. Csókolózunk a másolóban. Kézen fogva megyünk az IKEA-ba. Szex a zuhany alatt? Egy frász vagyunk, barátok! Én kedvellek, Tom. De nem akarok kapcsolatot. Csak hogy ezt nem te döntöd el egyedül, nekem is van szavam, és én azt mondom, egy pár vagyunk! Most hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. TXQ kapcsolat 2, 1, adásban vagy! És ez még mindig a hétmester lövésze a Rádiókafén Puzsér Róberttel és mai beszélgetőtársával, Csonka Bertával. Az 500 nap nyár című filmről beszélgetünk, az elcseszett szerelmekről szóló adásunkban. Ez a film ez azért jó, mert nagyon-nagyon-nagyon sötét vége van, és nagyon csúnyán hanyattik le az, ami minden más ilyen romantikus komédiában fölfelé ível. Igazán megérdemeltünk már egy tini vígjátékot a szerelem sötét oldaláról, amely fittyet hány a romkom örök szabályaira és dramaturgiai toposzaira, hanem az életről vesz példát, nem pedig a hollywoodi forgatókönyvírók nagykönyvéről. És ebben erre nagyon büszkék vagyunk, és azért is nagyon szerettem ezt a filmet, mert itt igazán elcseszett módon történik minden, pont úgy, ahogy az életben köszi. Pont úgy, hogy reméljük, hogy az életben nem ez lesz a vége. Illetve, hogy nem egy ilyen elcseszett szerelem az életben az, amiért egész életünkben vágyunk, és szeretnénk, hogy teljesüljön. Hát hanem esetleg talán képesek leszünk egyszer arra, hogy egy olyan szerelmet éljünk meg, amiben a párunk is szerelmünk, és tényleg egy olyan házasságot éljen meg az az ember, az a sok ember, aki összeházasodik, hogy az egy tényleg egy igazi szerelem és egymás partnersége. Tudod, hogy miért nem működik ez? Mert túl nagy a kísértés. Mert túl nagy a súlya. Tehát túl nehéz egy partnerrel kapcsolatban azt érezni, hogy most ez a döntés egy életre szól, és ez emellett kitartok egy életen át, mikor annyi minden más lehetne, annyi keresztút, minden egyes olyan buliban, minden egyes olyan szituációban, ahol azt érzed, hogy a másik így kíván téged, vagy valami kísértést érzel, vagy bármi ilyesmi. Régen ez a dolog úgy ment, hogy a szülők megállapodtak egymással, például a Hegedűs a háztetőn című film az erről szól, megállapodtak egymással a szülők, a gyerekeket bemutatták egymásnak, és annak a kapcsolatnak, annak a szerelemnek, hívd akárhogyan, bármilyen kiábrándító is volt, és bármennyire nem romantikus a szó mai értelmében, nem volt alternatívája. Az volt a te élet esélyed, hogy azzal a másikkal legyél boldog. És mivel nem volt más esélyed, mivel annyit kaptál, annyit osztott neked az élet, aztán vele lettél boldog, mert az emberi alkat törekszik a boldogságra. És megtaláltad végül, és elfogadtad végül, és átélted végül, és megélted végül azt az életet, mert a boldogság nem több, mint az elégedettség, hogy az ember nem vágyik többre. Ha nincs több, ha nem kapsz esélyt többre, akkor annyival vagy elégedett, és annyival vagy boldog, amennyi jutott. A jelen világban, ebben az életben, ebben a társadalomban azért rohadt nehéz megvalósítani a boldogságot, mert minden percben elbizonytalanodhatsz, hogy vajon jól döntöttem-e, talán vele boldogabb nem, lennék, és azért, ezt kikezdi, széjjel savazza, széjjel devalválja a kapcsolatot Robi, belülről, alkalmatlan, mint a sav. Alkalmatlan az ember, és képtelen a boldogságra, és képtelen a szerelemre. A szerelmet nem tanulni lehet, az képessé lehet válni rá. Ahhoz, hogy te képes legyél arra, alkalmas legyél a boldogság megélésére, ahhoz tanulnod kell, és hogyan tanulhatod meg? Úgy, hogy például a szeretetet gyakorlod, a toleranciát, a türelmet, a nyugalmat, a felszabadultságot, saját magadnak a megismerését, az önismeretet gyakorlod, és hogyha majd ez így menni fog, ezt nem feltétlenül kell szerelemben, szerelmi kapcsolatokban, hanem a barátaiddal is gyakorolhatod. Hogyha jó barát vagy, akkor szerintem képes vagy, és alkalmas vagy a szerelemre, hogy megtaláljon a szerelem. És igazán úgy gondolom, hogy abba érdemes beleszeretni, aki a barátod. Mint Mónika és Chandler a jó barátokban? Nem nézek, ezt kéne még nekem, úgy sorozatokat nézni. Az év legtöbb napjában nincs semmi emlékezetes. Elkezdődik, véget ér, és a kettő között semmi figyelemre méltó nem történik. A legtöbb napnak nincs hatása egy élet alakulására. Ha Tom bármit is tanult volna mindebből, tudná, hogy nem tulajdoníthat kozmikus jelentőséget egy egyszerű földi eseménynek. Egybeesés. Csupán erről van szó, semmi többről. Semmi több. Puszta egybeesés. Nagyon jó kis film ez az 500 nap nyár. Főleg azért, mert olyan különleges. Ha sok ilyen készülne, unnám. De ez a film határozottan hiánypótló. Tehát te azt gondolod, hogy ez egy megvalósítható koncepció szerelmesnek lenni a jó barátunkba? Csak azért, mert ott aztán a legkevesebb az illúzió. Az illúzió mindig az ismeretlen iránti vonzalom. Tulajdonképpen az illúzió az a bennünk lévő érzelmi kivetítő gépezet, érzelmi vetítő. Mondok egy közhelyet. Működésbe hozatala. A vászonra, az üres vászonra nagyon könnyű vetíteni. De te azt mondod, hogy ez a szerelem, a vetítés. Ez igen, a rossz, igen, hogy a ez szerelem. A szerelem, nem. A valóság, a valóság felülmúlja a képzeletet, Robi. Ez az a közhely, ami remélem, biztos vagyok benne, hogy igaz, mert nekem sok olyan valódi élményem van, ami tényleg jobb, mint amit el tudtam volna képzelni. Sőt, olyan fantasztikus kapcsolatokat is megélek a baráti szinten, ami tényleg ott van, hogy simán lehetséges az, hogy egyszer nem ezekből a kapcsolatokból, nem arra utalok, hogy teli vagyok ilyen emberekkel körülöttem, de igen, az megtörténhet, hogy csoda történik az emberrel. Csoda. Csoda, ja, jó, hát jó, nyilván egy optimista embernek az életében vannak csodák, egy pessimistának pedig, ja, kézzeld el. Nem, szerintem vannak csodák, és biztos is vagyok benne, és különben itt ebben a filmben is nagyon sok ilyet észre lehet venni a bollywoodi jelenetek, hogy tetszett. Robi. Amikor dánszálnak? Igen, szerintem nagyon jó. Szerintem jó volt. Nekem tetszett. Nekem tetszett, mert reflexíven volt ízléstelen. Tehát az azért mindig jó, hogyha na ott a csoda, akkor csodát élt meg valóban, és mi láthattuk is. Jött az a köpedelmes rajzfilm madár. Igen, hát szuper volt. Igen. Az a csoda az életed, de ha így érzel. Amikor de a rajzfilm madár az válladra száll, igen, és belekacsint a kamerába. Igen, így van. Szóval ízlés... telenül ütős. Na, jó ez a film, az 500 nap nyár. Én ajánlom nektek, kedves hallgatók. Persze nyilván nem az a kategória, amikor az ember eldobja az agyát, de azt mondom, hogy mégis azért egy 7-es, 10-es skálán. Szerintem is. És akkor most beszélgessünk a Két nap Párizsban című filmről, ami egy kis kedves francia Woody Allen klónnak a filmje, ez a Julie Delpy, jól ejtem? Uh-huh. Ez a kis francia rendezőcske, aki annyira a Woody Allen szeretne lenni, hogy szerzett egy ugyanolyan STK keretes szemüveget, mint amilyen a Woody Allen, és azt hordja. Bájos a csaj, és aki szereti Woody Allent, az nem fog csalódni az ő filmjében sem. Klónoztuk Woody Allent, sokkal szebb lett, hát lényegesen kevésbé szellemes, De még mindig. De ugyanakkor európai. Tehát bár Woody Allen is a legeurópaibb amerikai rendező, itt meg egy amerikai, Amerikában élő francia csajt játszik, aki visszatér Párizsba a szerelmével. Aki amerikai, tehát itt találkoznak a kultúrák ugyanúgy, abból hát, nagyon sok kommunikum hát, kijön. Igen. És a érdekes módon az amerikaiakat állítják be normálisnak ebben a filmben, mivel hogy ebből is látszik, hogy a Julie Delpy ezzel az amerikai közönséget célozta meg, az amerikai srác a normális, és akkor ezek a franciák, ezek meg olyan kettősök. Tök érdekes, minthogyha Amerika gyarmatosította volna Európát, és nem Európa Amerikát. Tök érdekes. Tehát, mintha Európa nem egy több ezer éves, Amerika meg egy pár száz éves társadalom lenne, hanem ők azok, akik rácsodálkoznak ezekre a furcsa szerzetekre, akik ahonnan oda vándoroltak, hogy nézd már, milyen hülyék ezek. Az őszinte európaiak. Mint ahogy is az olaszokra Malinánál azt mondtuk, hogy úristen, hát itt úgy nézik az amerikaiak ezeket a franciákat, akik felszabadultan beszélnek és élik az életüket, és olyan legendák élnek az életükben, vagy éltek az életükben, mint például Jim Morrison, hogy ennek az új generációnak hihetetlen is, hogy ez a Párizs, az a Párizs, amelyik 68-ban akkora volt, és ez a generáció, ez a félelmetes, hogy ez a 68-as generáció megnőtt, felnőtt lett belőle, gyerekei vannak, és hogy mennyire félelmetes a világ, amikor nem 20 éve volt a rendszerváltozás, hanem nem volt. Tudod, miért vonzódnak egymáshoz az emberek? Jó, de most komolyan tudod, miért vonzódnak? Hallod? De most nem viccelek, hallod? Jól van, mondd el, miért? A különböző immunrendszerű emberek azért vonzódnak egymáshoz, hogy a kettejük immunrendszerének egyesüléséből az utód immunrendszere erős legyen. Ne horkolj, ez fontos! Ó, igen, persze, igen, én ugyanezt mondtam, igen. Ez nagyon érdekes. Igen, legalább annyira, mintha a köztévében randiznék, nem érzed úgy? Nem tetszik az elméletem, hogy lehet ilyen? De tanulságos volt, és persze nagyon szexi is. Viszont a helyzet az, hogy tök baromság, a szüleim őrülten imádták egymást, és nézd csak rám, szerinted milyen az én immunrendszerem, kész roncs vagyok. Igen, tudom, de talán több volt, mint intellektuális módon. Szóval azt mondod, és hogy... ezért is váltak el, miután megszülettél. Édes vagy, szóval azt mondod azért, mert a szüleid együtt vannak úgy 87 éve, vagy mit tudom én, mióta 38, te valahogy genetikailag felsőbb rendű vagy? Nem, én nem ezt mondom. Miért akarsz te mindig rivalizálni? Miért? Nézd már rám, szinte alig élek. Én akarok mindig rivalizálni. Jó, mondok egy példát. Én vagyok a fényképész, de te fotózol mindent, de mindent. A múltkor is Velencében, amikor a híd alatt téged fényképeztelek, rögtön elkezdtél engem fotózni, még én fotóztalak téged. Mi ez? Ma van a fikázunk jacket nap? Meg akarlak csókolni, erre megtudom, hogy genetikailag alsóbrendű vagyok. Egy utázat vagyok, csak saját egyéniség nélkül. De hát én sosem mondtam ilyet, most miért? Tudom, miről beszélsz, nagyon jól tudom, és nem értem, miért nem hízelgő neked az, hogy imádom ezt a vitát, folytassuk csak, mert tudod, marhára élvezem, csodás. Tényleg, ez remek. Mi van? Mi van? Érzek valamit. De mit? Megrémítesz? De tényleg érzek valamit. Mit? Hogy rákomban vagy mi? Tumorszaglászol? Nem vagyok azok kutya. Azok a kutyák, akik arra vannak kiképezve, hogy kiszagoljanak valamit. Nem vagyok rákszaglászó kutya. Csak azt érzem, hogy nekünk nagyon-nagyon különbözik az immunrendszerünk, és ezért talán tennünk kéne valamit. Tényleg? Mert más az immunrendszerünk. Az utódunk immunrendszere nagyon-nagyon erős lesz. Rendben, de ez remek, de addig is, amíg utódot nemzünk, nem húznál esetleg kotont? Hol van? A mosdó alatt. Ezt meg hol vetted? Talán ezt is a Nan Goldin ágytakaró vásáron? Nem, azt januárban szereztem be. Januárban? Igen. Szóval meg akartál csalni januárban? Nem, képzeld, januárban veled akartam szexelni, mert ha nincs az a nyavajás szemfertőzés, akkor ide jöttél volna ide Párizsban, nem emlékszel? Ó, igaz, tényleg, klamídia, igen. Ritka fertőzés. Mégis oly szexi. Mi van? Mi ez? Mi a szex? Mi van? Koton ez egyáltalán? Hát az, hogy koton. Miért? Mi más lenne? Hát miért? Tudom én. Vigyázz, elszakítod! Ne úgy, lentről húzd! De hát ez kisebb, mint az olasz, ha egyáltalán lehetséges. Nem kisebb. Na jó, én feladom. Jó, van, most mi van? Így kell. Na, elj az egész. Látod, milyen? Csak... Ó, hozzád se értem. Tényleg. Lehet, hogy ez gyerekméret? Gyerekkotont is gyártanak? Nem, fent is van. Ezért olyan romantikusak a francia férfiak. Ekkora baromságot rég nem hallottam. Na jó, akkor csináljuk. Na végre. Remek. Várj a lábam. Várj. Au. De én nem látlak. Akár Gregory Peckkel is szexelhetnék. Hát jó neked. Na jó, ennyit az előjátékról. Ó, oh, ez az anyám, az anyám. Je vous dérange. Nyugi, csak az anyám az. C'est bon, tu viens plus près, on se va. Ah, ben justement, je vais faire une lessive. Vous avez du linge à laver? Félreértések és kínos hazugságok, amelyeket főleg ez a szerencsétlen kis hülye francia csaj követel, akiket ez a Julie Delpy játszik, és meg ő játsza a filmet, ő írta a filmet, énekli a filmet. Rajzolja. Forgatókönyvét írta a filmnek, talán csak a operatőr nem ő, mert nem állhat a kamera mindkét oldalán értelemszerűen. De nagyon, tehát hogy ezt a nagyon Woody elleni szerepet, ezt ő nagyon elsajátította. A film az nem olyan jó, mint a Woody Allen rendezte volna, de a zsánerében nagyon hasonló, és a tárgyában, meg a tartalmában meg nagyon érvényes. Az az igazság, hogy pont arról a kapcsolatban való működésképtelenségről, arról az érzelmi éretlenségről szól, ami már annak idején a Woody Allent, vagyis hát Elvis Singert, annak idején Elizon Pucsnik mellett alkalmatlanná tette arra a kapcsolatra. Ugye emlékszünk, hogy ő mindenáron a Kennedy gyilkosságról akart beszélgetni, amíg Elizon pedig szexelni szeretett volna, és Elizon minden szempontból ideális volt, minden szempontból tökéletes volt, és pont ez volt a probléma. Elvis Singer pont ezért nem tudta igazán szeretni, mert ő tökéletes volt, mert ő ideális volt, és akkor hozta ezt a beteg ideológiát, ami az érzelmi éretlenségnek a fő szabálya, hogy sosem akarok olyan klubhoz tartozni, amelyik elfogadna tagnak. Na ez a boldogtalanságnak az alapköve. Tehát ha boldogtalan akarsz lenni egy életen át, akkor tartsd magad ehhez, hogy soha ne akarjál olyan klubhoz tartozni, amelyik elfogadna. Miért volt képtelen arra Woody Allen, vagyis Elvis Singer, hogy elfogadja Elizon Pucsnik szerelmét, és hogy viszonozni tudja? Azért, mert Elizon tökéletes volt, minden szempontból ideális volt, és szerette Elvit. És abban a pillanatban, hogy téged őszintén, odaadóan szeret valaki, abban a pillanatban elkezdesz szorongani, hogy elég jó ez nekem, kis szerencsétlen, ahogy rajong értem, mert sokkal jobb vagyok, mint ő, sokkal jobb a génállományom, mint ő, szeretne javítani az immunrendszerén. Na itt pontosan erről van szó, és ez egy nagyon-nagyon éles meglátás itt az immunrendszerekkel. Arról van szó, már amit itt megfogalmazott a kis hölgy, hogy a génjeid azt üvöltik a füledbe, amikor kívánsz valakit, hogy javíts az immunrendszereden. Abban a pillanatban, hogy ő viszonozza ezt az érzést, viszonozza ezt az odaszánást, abban a pillanatban, hogy érzed, hogy már erősebb az ölelése, mint a tiéd, elkezded azt érezni, hogy kis szerencsétlen szeretne javítani a génállományán velem. Ez viszont azt jelenti, hogy én nekem romlana a génállományom, hogyha én nekem tőle lenne gyerekem, vagy vele adnám össze magam, hát talán találnék én ennél jobbat is magamnak. És minden bizonnyal találni is fogsz jobbat, aki majd nem fog úgy szeretni, mint ahogyan te őt, akiért majd ácsingózhatsz, akibe halálosan szerelmes lehetsz, és aki majd megbánt téged, és megsért téged úgy, hogy a faladja a másikat, és akkor elmondhatod, hogy megint nem vagyok boldog. Sajnos ez a mi generációnk igen nagy tragédiája, hogy vagy a szerelmünket veszítjük el, amennyiben az érzés csepről csepre elfogy belőlünk a kapcsolat első néhány hónapjában, jobb esetben első néhány évében, vagy a szerelmünk tárgyát veszítjük el, akiből elcsöpögött az érzelem irántunk, és szépen elhagy minket, és akkor ott maradunk jól pofára esve. Na hát ez igen, két olyan emberről szól, aki érzelmileg éretlen, és pontosan ebben a kérdésben érdekes ez a négy film egymás után, amikor rájövünk arra, hogy mi a mi szerepünk abban, hogy egyszer képesek legyünk, azaz érettek legyünk az érzelmekre és a szerelemre, és hogyha már azok vagyunk, akkor tudjunk ebben működni is. Megtalálni, ugye képesnek lenni arra, hogy időt adjunk magunknak megtalálni azt az embert, nem akarásból megtalálni, hanem ismertségből, szeretetből megtalálni, és miután megtaláltuk, megismerni, és aztán elfogadni, az ő szerelmét elfogadni, és a közös szerelmeteket, akkor most már így fogalmazok, azt annak örülni, boldognak lenni, és fenntartani. Hatalmas művészet elfogadni azt, hogy a másik odáig van érted anélkül, hogy azt éreznéd, hogy persze, hogy odáig van, hiszen én vagyok a díjnyertes állat, hát találnék én ennél jobbat is magamnak. De alapvetően ez váltja ki, ezt el kell játszanod az életben párszor, hogy utána rájöjjél. De miért váltja ki ez? Mert a szerelem is, meg a szerelem tárgya is, meg a párkapcsolat is egy ugyanolyan árucikké vált, mint bármelyik a Tesco polcain. Tehát felcserélhetőek, és az életedben olyan mennyiségben van jelen a szerelem, olyan mennyiségű formában, annyi arca van, annyi kapcsolat, annyi illúzió, annyi lehetőség a szerelemre, annyi könnyű szexuális aktus, hogy gyakorlatilag elveszíted az illúzióidat. Lépésről lépésre elfogynak belőled az illúziók, aztán már csak olyan, mint amikor kihúzod a filmet. Van 30 képkockád egy diafilmben, mind a 30-at megnézted, és utána már csak az üres falat bámulhatod. Mert elfogytak a képeid. Mert már többet nem tudsz vetíteni. És ez a nagyon nagy veszélye ennek a dominancia libikókának, amin az egész generációnk ül. Szerintem nem kell ezt eljátszani, ezt a 30 diakockát, egyáltalán nem. Mindegyiket meg kell becsülni, és le kell vonni a tanulságot, a következő már nem olyan lesz. Mindegyiket meg kell becsülni. Éppen hát ez abban a lényeg, a hogy nem mindegyiket kell megbecsülni. Az első a helyzetet kocka, az és első a tanulságot kell megbecsülni. Az... Ezt azért tanultam, tisztában kell lenni azzal, hogy folyamatban van az ember, érted? Mindegyiket hogy te, nem mint ember, ne akarsz. De az első képkocka pont elég jó képkocka Robi, neked azt ahhoz, a helyzetet kell megbecsülni, és elfogadni, hogy te most éppen egy fejlődésben vagy. Tehát valószínű, hogy az első szerelmedet nem fogod feleségül venni, mert ahhoz, hogy a személyiséged kifejlődjön, meg kell lépned dolgokat. Nagyon nem értek egyet. Már az első szerelmedet is elvehet, már ő is elvehet. De nem vagy rá képes, mert fejlődnöd kell, és csak úgy fejlődhetsz, Robi. Nem azért, mert fejlődnöd kell, hanem mert olyan kulturális minták vannak előtted, és olyan mennyiségű kísértés, olyan mennyiségű szexuális kísértés, aminek nem tudsz ellenállni. De azokat, hogy legyőzd. Tehát ezt mondom, hogy nem baj, ha az első nem jött össze. Viszont az a cél, hogy majd összejöjjön egy. Tehát ezeket, hogy legyőzd, bele kell menned helyzetekbe, és ezek nem lesznek ugyanolyan helyzetek. Az a baj, ha ugyanolyanok a helyzetek. Berta, hogyha a helyes tanulságot vonod le ebből, akkor nem kell várni a következőre, vagy az azt követőre, mert aki éppen akkor ott van melletted, már alkalmas, mert a probléma nem de az. De te nem vagy rá alkalmas, ez az. Te hát, nem vagy, de alkalmas. De ahhoz, alkalmassá válsz, tehát nem partnert kell hozzáváltani. De hogy teszed magad alkalmás? Hát így van. Mentálisan, ez egy belső munka, mentálisan alkalmassá kell válni rá. De nem arról van szó, hogy ez a partner nem alkalmas, és a én se erről beszélek, te nem vagy alkalmas. Pontosan. A Summer Finn se nem volt rá alkalmas. Mindenki az igazit keresi, pedig saját magadban kell megtanálni az igazit. Így nem van. Az a probléma, hogy ő nem az igazi, mert amíg ő nem az igazi, addig sem ő, sem ő, sem ő nem lesz az igazi. Te nem vagy az igazi. Tehát menj és találd meg magadban. Amíg nem válsz az igazivá, addig nem lesz az igazi semmelyik kapcsolatot sem. Összefoglalva a 4 órás vitánkat. Nem könnyű egy kapcsolatban élni, igazán megismerni a másikat, elfogadni őt minden terhével. Marion! Emmet borotváltál oda? Jack bevallotta, attól fél elhagyom, ha igazán megismerem, ha az igazi, mesztelen valóját mutatja nekem. 2 év után rájött, hogy csöppet sem ismer, és én sem őt. És hogy őszintén szeressük egymást, tudnunk kell egymásról az igazat. Még ha nehéz is elviselni. Úgyhogy elmondtam neki az igazat, azaz, hogy sosem csaltam meg, és azt is, hogy Matthieu-nél jártam délután. Csöppet sem haragudott, mivel semmi sem történt, természetesen. Nem történt semmi. Bevallottam, nekem az a nehéz, hogy örökre valaki mellett maradjak. A gondolat, hogy az az ember, akivel leélem az életem, hogy erőfeszítéseket tegyek, hogy működjön a dolog, hogy ne csábuljak el, nekem az gondot jelent. Megmondtam, hogy nem tudok életem végéig egy emberrel élni. Ez hazugság, de ezt mondtam neki. Megkérdezte, úgy vagyok-e a férfiakkal, mint a mókus a mogyoróval, gyűjti őket a nehéz téli napokra. Ezt viccesnek találtam. Aztán mondott valamit, amivel megbántott. A hang nem brutálisan megváltozott. Aztán félreértettem valamit. Úgy értettem, már nem szeret és szakítani akar. Szakítani akarsz? Mindig megdöbbent, amikor az emberek az őrült imádatból eljutnak a semmibe. A semmibe. Ez annyira fáj. A Julie Delpy-nek a 2 nap Párizsban című filmje egy nagyon aranyos kis hatoska, legalábbis szerintem. Minden esetre egy csomó érdekes gondolatot, meg egy érdekes megélést, meg érdekes felvetést inspirál. Úgy remélem, hogy belőlünk is. És ennek a filmnek nem itt van a vége, úgyhogy nézzétek meg, nem a semmibe mennek, hanem valahova tovább lépnek, eljutnak Hát úgyhogy ez így lesz kerek. Válnak, persze, úgy lesz kerek, hogy sose érkeznek meg. Ez egy elátkozott generáció, erről van szó. Egymáshoz érkeznek meg, Robi, ebben a filmben egymásra rájönnek arra, hogy érdemes egymásért tenni. Hát legalább még egy évig, vagy másfél évig. Aztán, ja. Ajánlottatok jó pár filmet az elcseszett szerelmek témakörben, amiről kellett volna beszélnünk szerintetek, ilyen például a Szívhígyai, ilyen például a Lolita, ilyen például a Kaszinó, ilyen például a Vágytitokzatos tárgya vagy a Kort szerelmek. Az a rossz hírünk, hogy ezekről a filmekről már mind volt szó. És nem mind elcseszett szerelem. De mindegyik az, igen. Viszont ajánlottatok két olyan filmet, amiről még nem volt szó, és ami ajánlásra érdemes, a Két szerető meg a Plastik szerelem című filmek, amiket felvetett a kedves hallgató, vagy számos kedves hallgató, úgyhogy ezeket ajánlani tudjuk. Nagyon-nagyon köszönjük a figyelmet, Csonka Berta kolléganőm nevében is, én Puzsér Róbert voltam. Ennyit az elcseszett szerelmekről, holnap 22 óra múlva, vagyis 3-tól 5-ig vasárnap, ahogyan szoktuk, jelentkezni fogunk újra a hétmesterlövészével. Nagyon köszönjük a figyelmet, és további kellemes hétvégét kívánunk nektek. Sziasztok!